Ni muhimu kujua ndugu yangu Muislamu, hawa watu wa bid'a huchanganya baina haki na batil, na kilicho sahihi na kisichokuwa sahihi. Utaona wataja hadith, na hii si yeye peke yake, hizi hadith maudhu'a zitumia sana. Kuna wakati nilikuwa na azma nataka kumfanyia raddi mmoja katika wazee wao hawa, wakati tu ndo huja kubali, lakini alizungumza kwenye maulidi pale lighthouse pale, akatumia ahadith maudhu'a mwanzo mpaka mwisho, atunga tu yeye, tunga tu wao, tunga tu, hawajali maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hawajali wao, utunga tu ahadith wakazituma tu. Kwa hili ni katika yale ambayo tuko tofauti na wao, na kama tulivyotaja, hakuna hadithi hiyo inayosema kuwa wanaovioni katika huu umma ni sawa na mitume wa Allah katika Banu Israili. Hakuna hadithi hiyo, ameitaja yeye, sijui aliota yeye usingizini huko, jamaa huota wakatunga dini yao kwenye usingizi wao. Na dini ya masufi iko namna hii ya usingizi, usingizi tulalala, kwa sababu shakula wewe umeshiba, lala, kisha ukishalala wewe utaota tu, ukiota wewe bandika tu, ndio dini. Hata ziarat Hud, ile mwisikia ziarat Hud, si Nabi Allah Hud yuko Hadhramaut kule, kuitwaje, ni karibu na nyumbani kule, panda juu kule, kama uenda zako Sene, Hadhramaut kule. Mmejuaje nyinyi kaburi la Hud liko hapa alayhi salam? Wasema fulani anaota, kisha alivyoota akaota Nabi Allah Yahudi afukuzwa akakimbia na ngamia wake. Nyi mshasoma Qur'an kweli? Watu wa Huda hawakuangamizwa? Hamkusoma ala bu'dan li'adin qaumi Hud, kuwa waliangamizwa hawakubakia? Sasa maadui gani wa Allah walimfukuza wakati Allah aliwaangamiza? Allah aliwaangamiza watu wa Huda, akafukuzwa na ngamia wake, wewe akakimbia akaenda Hadhramaut, akakimbizwa wewe mpaka kafika kwenye jabali. Hapo kwenye jabali mimi nishakwenda mpaka kule, nishaona kuna mahali vijabali, si majabali yakishikana, kuna kama mpasuko hivi, wasema basi akaingia hapa. Alipoingia hapa ile jabali likafungika ili wale maadui wasimpate, ndio hilo kaburi likawa. Sasa huyo anaangamizwa, huyo akusaidika, ansaidika ama anaangamizwa hapo? Kufunguke kisha ubano ya pale ndani, ufle mbali, ndio nusuriwa hivyo ama? Hii mijitu ina akili? Basi likatengenezwa kaburi pale, kisha kaekwa dahge pale, ati sehemu ankanyaga, utafikiri mguu wa ndovu pale, hata ukufana binadamu kwa hivi round hivi, ati kaekwa, kenda pale watiatia mkono wao, ati wafutafuta. Kisha kuna kisima pale wankijenga pale, wasema kisima kikijaa, wallahi ya maneno nazungumza mimi na kwenda pale, wanieleza wenyewe wale wako pale sadana, wasema kisima kikijaa mchanga kiyama cha simama, nawaambia nitaleta wilbaru mbili tu hapa, wajazie hapa tuone hicho kiyama kisimama. Rongo kubwa tu nyinyi, rongo kweli kweli. Bahafidhu huyo, huwa mnamsikia sauti yake iwaja hapa Kenya, ndio maana nikaeka sauti yake, sababu mtu aseme ni wengine, iwaja hapa Kenya karibu kila mwaka, na akija gari yake customized. Kwa nini? Namba yake Umar bin Hafidh, najua mkasirika kiambiwa hivyo, lakini si ndio ukweli? Hii itikadi yake Ibn Hajar asema atakayeitakidi amfanya nini? Ankufuru, mwambieni. Lakini nyinyi mna itikadi nyingine ambayo nitahitaji hapa. Sheikh yaambiwi kitu. Sheikh atakikosea, huna ruhusa wewe ya kusema chochote. Wewe kaa mbele yake kama nani? Kaa mbele yake kama maiti mbele ya mwoshaji. Huruhusiwi kusema chochote. Ukisema tu ushafukuzwa kwenye rehema za nani? Ushafukuza kwenye rehma za shekhe, uwezi kufaulu maisha yako. Hiyo ndio itikadi yaitwa taqdisul mashayikh. Yaqulu Muhammad Uthman as-Sufi sahib al-hibat al-muqtabasa inda dhikri adabi al-murid, katika adabu za yule muridi yule mwanafunzi yule. Wa minha an tajlisa julusa salati indahu, ukae mbele ya mwalimu wako kama unavyokaa katika swala, kama vile unavyomwabudu Allah katika swala, ndio ukae mbele ya nani, mwalimu wako. Antafna fi ile fana kabisa, uko pale ufikiri kokote yule tu. Wa alla tajlisa fawqa sujjadatihi, usikae juu ya sujada yake mswala wake, ikiwa umeachwa pale ufai kukaa juu yake. Wa alla tatawadha biibriqihi, na usitawadhi na kile chombo chake cha kutawadha, kile ni chake special. Wala tattaki ala ukazihi, wala usitegemee bakura yake, ni yake tu ile. Kisha sema wasma' ila ma qala ba'dhu al-asfiya man qala li shaykhihi lima lam yuflih, mwenye kumwambia shekhe wake kwa nini hivi hafaulu, huyo huna ruhusa kusema chochote. Bimaana an yakuna kajuthati almayiti fi yadi alghasili, awe kama mwili wa maiti mbele ya muoshaji. Hatta law raahu yartakibu ma'siyatan au mukhalafatan fala yajuzu lahu hatta listifsar an sabab, hata ukimwona iwafanyia dhambi iwafanyia waasi, huna ruhusa wewe ya kuuliza sababu. Wa illa turida min rahmati shaykhihi wa lam yuflih, la sivyo utafukuzwa katika rehma za shekhe wako na hutofaulu wewe maisha yako. Mfahamu? Lakini hii yetu taqdisu al-mashayikh. Sasa na haya wanaoyazungumza, kisha wao ndio watawasikia waongo. Huo uongo nitakuja kuwakumbusha baada al-maghrib inshallah biidhnillah ta'ala. Lakini sasa hivi nataka nizungumzie itikadi yao chafu ya kutojua Mola wao yuko wapi. Nipe clip ya Baraka Weso. Mwenyezi Mungu yupo bila ya sehemu, kama vile alivyokuwepo kabla hajaiumba sehemu, ndivyo vile vile yupo sahihi bila ya sehemu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ujuanza kudanganywa. Wadanganywa hizi. Kama nazungumza maneno mawili ndio yatafuta namna ya kukupeleka. Katika itikadi walionao makhurafi wa hapa ni kuwa hawajui Mola wao yuko wapi. Hawajui Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi. Mwanzo kusema sehemu, makani au upande, pia amezungumza hapa yuko upande wa juu wala upande wa chini. Hizi lafzi mbili hazikuja katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukanusha wala kuziunga mkono. Hakuna katika Qur'an wala sunna kukanusha wala kuunga mkono. Lakini lafzi ya istawa ar-Rahman wa ala al-arsh istawa iko katika Qur'an. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi fawqiyya iko katika Qur'an. Aamintum man fi as-samaa'i fi al-'ulu aliyekuwa juu wa huwa al-'aliyyu al-'azhim. Hizi lafzi zote zimekuja katika nini? Qur'an. Hiki alichokisema yeye hakikuja katika Qur'ani wala sunna kuthibitisha wala kukanusha. Kwa ni muhimu kufahamu hii lafzi ya upande ama sehemu haikutajwa katika nusus kuikanusha wala kuithibitisha, kinyume na zile lafzi ambazo tumezitaja istiwa walfauqiyya na nyinginezo ambazo tuzitia mfano wake. Kwa hivyo yoyote akisema kuwa Allah hana upande au hana sehemu, tutamuuliza hivi, unakusudia kutaja upande ni kile kitu kilichoumbwa chaitwa upande, jiha? Ikiwa ni hivyo, basi kweli Allah subhanahu wa ta'ala hayuko ndani ya viumbe vyake. Allah hayuko ndani ya viumbe ikiwa kusudia hivyo. Na sisi katika hilo pia tuko na wewe kuwa hayuko katika kile kilichoumbwa. Ama ikiwa wakusudia kutaja ni kule ambako kuko baada ya huu ulimwengu, sababu waweza kuulizwa. Sheikh Albani ana munadhara mzuri sana, akifanya munadhara mtu kama huyu akamuuliza, hapa juu ya ulimwengu kuna nini, akasema mbingu. Akasema haya, baada ya hiyo mbingu kuna nini? Kuna mbingu ya pili. Akamwambia baada ya pili, kumbe hajui aletwa wapi eh? Ya tatu paka kafika ya saba. Akamwambia he, baada ya saba kuna nini? Kuna arshi. Baada ya arshi kuna nini? Aulizwa baada ya arshi kuna nini? Allah yarhamak Sheikh Al-Albani, Allah yarhamuhu, alikuwa kisha kufikia hapa hivyo yosheka hivyo kizee ile, uwezi kujibu baada ya arshi huko juu kuna nini? Kimya. Asema si useme Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe vyake, nje ya viumbe vyake, hayuko ndani ya nini? Ya viumbe vyake. Kwa hii si shubha yuloitoa. Sasa shubha gani? Hati upande upande, hatukukwambia yuko katika sehemu ambayo imeumbwa. Lakini sasa tukuleta wewe. Mimi hapa sitaki kulizungumza ili jambo niliwahi kulizungumza kwenye khutba ya Ijumaa. Na mara nyingi nawathibitishia kuwa ili jambo mpaka watoto wadogo. Jana tulisomesha mtoto mdogo yuwajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Lakini hawa mababa wazima hawajui Mola wao yuko wapi. Na hawa ndio rafiki zake Yusuf Abdi. Hawa ndio rafiki zake. Yeye mwenyewe anasema rafiki zangu fulani, wataja kwa majina. Sasa je, hili swala lina ikhtilafu? Ngoja nisome nusus za maneno wanaoviona. Mwanzo nataka niwajulishe kitu muhimu sana mkielewe. Kuna kitabu hiki Al-Ulu lil-Ali al-Azim cha al-Hafiz Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Uthman al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Hiki kitabu kizima hiki al-Imam al-Dhahabi ameandika kwa ajili tu ya kuthibitisha sifa ya Allah yuko juu. Kitu hicho kimoja ameandika kitabu kizima. Asa sijui huu mwenzetu pia aona haya masala ni mukhtalafun fi. Kuna ikhtilaf baina al-ulama katika haya. Katika nususa alizozitaja, sikusudii kutaja nususa za Qur'an na Sunna, ziko nyingi sana. Sabbih isma rabbika al-a'la, a'amintum man fi s-samaa wa huwa al-qahir fawqa 'ibadi, tanzilun min ar-rahman ar-rahim. Ana inni mutawaffika, amwambia Isa, wa rafi'uka ilayya. Na al-Isra al-Mi'raj ilifanyika vipi? Mtume za sallama alikwenda kuzungumza na Allah wapi? Juu. Subhanahu wa ta'ala. Na dalili nyingi sana. Lakini nataka wanaovioni watuhukumie, huyu anayetakidi kuwa Allah hayuko juu, hukumu yake nini? Qala وبلغنا عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض. نمريز أبو حنيفة كوسيول أنبيان يسمع سيجو ملوان يكو جو أما يكو تشين كوني أرض. فقال قد كفر. نسكي منين أبو حنيفة الإمام رحمة الله عليه سمع قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. سب الله سيما الرحمن على العرش استوى نعرشيك كجو جو ينبين وزاك. فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى ولكن قال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض. نقبالي عرش لكن سجوي كوابي كجو وما سجوي. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. Abu Hanifa sema akikanusha kuwa Allah yuko juu na arshi yuko juu, huyo amekufuru. Tena Abu Hanifa rahmatullahi alayhi sema man ankara anna Allah azza wa jalla fi as-samaa faqad kafara, anayekanusha kuwa Allah yuko juu amekufuru. Warawa Abu Abdullah al-Hakim kutaja isnad yake na al-Imam al-Auza'i qala كنا الأوزاعي سميفو تلكوا سيسي والتابعون متوافرون نتابعون ولكوا وينجي وكتيوة كسيمان. نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. تابعون وات وامينك والله يكوديو يعرشيك وسئل الأوزاعي عن قوله تعالى ثم استوى على العرش فقال هو على عرشه كما وصف نفسه يكو جو عرش yake كما alivyojieleza nafsi yake. Na nyote mwajua maneno ya Imam Malik rahmatullahi alayhi alipoulizwa na yule bwana Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, namna alivomjibu mpaka mwisho akamwambia wa anta sahibu bid'ah akhrijuhu. Al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Kisha akamwambia yule bwana wa anta sahibu bid'ah, na wewe ni mzushi. Kama baraka wewe sasa, wewe ni mzushi. Al-Imam Malik ndio hukumu hivyo, akhrijuhum, toeni. Na si yeye peke yake huyo, ndio makhurafi wote wanavyoitakidi hapo, ndivyo wanavyoitakidi. Hii ndio itikadi yao, na hii ni tofauti kubwa sana baina yetu sisi na hawa khurafiyun. Endelea. Katika yale ambayo tutafautiana sisi na wao ni suala la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kuwa wao humpelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Zainul Abidin Al-Alawi katika maneno ambayo awafanyia intiqad ahlu tawhid katika kukataa kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hiki kitendo ni shirk, nasema i'lam anna shubhata haula'il firqa allati qad tawassalu biha ila takfiril muslimin. Shubha yao nini? Qawlum kullu ibadatin lighayri Allahi shirk. Wale wasema kila ibada ukimpelekea asiyekuwa Allah ni shirk, moja kwa moja tu. Hadha wa in kana sahihan ma'luman lada al-khas wal-'am, pamoja na kwa ile jambo la julikana sahih la julikana, lakinnahum qad dhallu wa adhallu haythu yabnuna ala hadhihi al-qa'idati umuran fasida wa da'awa kadhiba. Sema hawa wamepotea na wapoteza wengine, wamejengea juu ya qa'ida hii mambo ambayo ni mabaya na madai ya uongo. Kaza'mihim, kama wanavyodai kuwa wao kul nida limayitin au ghaibin wa nadhrin wa dhabhin linabiyin au waliyin wa tawafin wa tamassuhin biqabrin fahuwa ibadatun lighayri Allah wa man yafalu shay'an min dhalika fahuwa kafirun mushrikun billah. Na hizi alizozitaja zote ni ibada. Ametaja ibada ya kuweka nadhiri, ya kuchinja, ya kufanya. Yeye haisabu kuwa hii kuifanya kwa asiyekuwa Allah nini ni ibada. Kisha akaita kikitendo kuwa ni jahal, ni ujinga wa ahlu sunna, hawajielewi wao, wazungumza mambo ambayo hawana ilmu nayo. Kwa wao waona kuwa kumpelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la kawaida. Kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika shida, katika majibu, mmoja wapo katika mashekhe wao katika kitabu cha Al-Ajwibatul Ghaliba Al-Ghaliya asema fahal yajuzu talabu al-istighathati min ghairi Allah, yajuzu kutaka msaada wakati wa shida kwa asiyekuwa Allah? Qala na'am yajuzu talabuha min ghairihi ta'ala ila akhir al-jawab. Yajuzu kumomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wao ili jambo ni kawaida tu, kwa wao hawaoni kuwa ni shida kwao kumomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuuliza mwanafunzi mdogo tu katika ahlu sunnati wal jamaa ni nini maana ya ibada, atakujibu kuwa ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-dhahira wal-batina. Ni kila ambacho, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, ni jina ambalo limekusanya ndani yake kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia katika matamshi na vitendo vya dhahir na vile vitendo vinavyofanywa vya moyo. Ukimpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa chukulia hili jambo la istighatha kwa mfano, kumuomba siku Allah. Sote tufahamu kuwa istighatha ni ibada. Dua wakati wa shida ni ibada. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo amelikataza kulipeleka kwa yoyote asiyekuwa yeye, sababu ni ibada. Wao kile wanachodai ni kuwa shirki ni mtu kupeleka ibada kwa sanamu kama vile walivyokuwa kufanya nani Makuraishi. Hii ndiyo hoja kubwa waliokuwa nayo, na kuwa sisi hatuitakidi kwa wale wadhuru au wanufaisha, sisi tuenda tukupitia kwao kama mtakavyosikia hapa katika audio nitaiweka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, na wale wanaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawaumbi chochote bali wao ndio wanaoumbwa. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, ni maiti hawako hai na hawajui hata ni lini watafufuliwa. Hebu itizame makini hii aya hapa. Hii aya haikusudii masanamu kama wanavyodai wao, kwa sababu kumetumika neno hapa alladhina walladhina, na hii ta'bir yafanywa kwa al-uqala waliona akili, ndio tumika alladhina. Masanamu ni akhshab, ni mawe, ni mabao na nini, sio nakusudiwa hapa. Na pia kufufuliwa siku ya kiyama, watakaofufuliwa nani? Ni wanadamu na majini watakaofufuliwa na kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kulipwa kwa kile walichokichuma. Hapa Allah asema walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, kisha akasema amwatun, ni maiti. Kwa kumbe hao wanaokusudiwa hapa ni wale wanaomba nani? Wanaomba maiti. Ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, na hii sifa hawapewi isipokuwa wafu. Wale watu wanaokufa ndio hawajui, wala si jiwe wala sio bao, ni watu hawa wamekufa hawajui lini watafufuliwa. Kwa hivyo alhamdulillah hii hujja iko wazi kabisa, na Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Pia hii kuna klipu nafikiri niliwahi kuirudi ya Izzuddin yule mufti wa Mwembe Tayari, akasema ibadi hapa, mwajua hii ya maana yake nini? Si almutakallim hiyo, hii ni ya unisba. Nikawaambia tosha jamani, mpaka kwenye lugha pia mtakuleta ijtihadi zenu za ajabu ajabu, mambo ambayo yana misingi yake yako wazi. Akaleta hii aya ambayo ni hoja dhidi yao, kuwa ndiyo hoja ya kuwaomba na kukupitia kwa siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wafu, ili ufikishe maombi yako kwa Allah subhanahu. Kitendo alichokifanya Makuraishi, na akawapiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul man yunajjikum min dhulumati al-barri wal-bahri tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. هي استغاثه منapopatwa na shida mwamuomba nani asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Nyinyi mwamuomba Allah akawaokoa. Leo kuna watu kila wakipatikana matatizo zaidi wazidi kuelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun. Neema zote mlizo nazo zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mkipatwa na madhara mwakimbilia kwa nani? Mwakimbilia katika kumwita huyo huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini thumma idha kashafa ad-durra ankum idha fariqun minkum bi rabbihim yushrikun. Akishawaondolea madhara kuna kundi katika nyinyi wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ay min al-mushrikin. Hii aya usiombe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala yoyote yule. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruka ni sifa kashifa, yaeleza wa kuwa hao unaoomba hawakudhuru wala hawakunufaishi. Ukifanya hivyo utakuwa katika nini? Waliojidhulumu nafsi zao kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. na aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi sana. Na istighatha kuwa ni ibada, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Istighatha ni dua, ni ibada. Najua kuna shubha wanaoifuata wao. Fastaghathahu alladhi min shi'ati 'ala alladhi min adui fawakazahu Musa faqada 'alayhi. Kumtaka msaada mwenzako haitokatazwa kwa masharti. Mwanzo, awe yule unayemtaka msaada yuko hai, kisha hadir, awe mbele yako si ghaib, kisha qadir, awe ana uwezo wa kile unachomwambia kusaidie nacho. Kama kwa mfano umeanguka shimoni, ukamwambia mtu nisaidie kunitoa shimoni, bwana yuko pale juu yako. Ama huwa wamwita mtu ambaye hayuko pale, awe atakusaidia bila yeye kuwa pale? La, yuko juu yako pale. Hiyo ikatazwi. Ndio alichofanya Musa kumsaidia nani? Mwenzake. Lakini nyinyi mwamwita Jailani ashakufa miaka zaidi ya sijui miangapi iliyopita, aitwa Jailani aje afanye nini hapo? Hiyo sasa ndio shirki. Na ujue kutofautisha baina hivi viwili ni vitu tofauti. Majina yamefanana lakini vitu tofauti. Alhasil, hii ni katika tofauti miongoni mwa tofauti kubwa sana tulizonazo baina sisi na wao. Kumchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah asema nini? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika li. Kwa vichinjo kuchinja ni ibada, hapelekewi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usiondoke hapa kwa kuwa Allah akakuruzuku gari mpya ukaenda Makina Road kule ukamchinjia maiti, utakuwa umemshirikisha Allah shirki kubwa inayokutoa katika Uislamu, kwa sababu kuchinja ni ibada. Nafikiri imeeleweka. Naam, ana muda umesonga. Sikutarajia nitafika huko. Sheikh Abu Hashim ananiambia nile vizuri. Alhamdulillah nimekula kiasi. Allah musta'an. Ilikuwa imbakia audio ya tawaf siyo ibada, na hii tushaizungumza sasa hivi kuwa ibada umpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ushahidi wa hayo, weka audio ya tatu naomba. Kuna watu husema wale wenye kwenda makaburini wana tabia ya kufanya shirki kwa sababu hutufu kwenye kaburi. Kutufu kwenye kitu si shirki? Sisi hutufu al-Kaaba huyabudu? Sisi tukitufu kwenye al-Kaaba huyabudu? Hatuyabudu al-Kaaba. Tutaitukuza al-Kaaba lakini hatuyabudu. Hakuna enda makaburini akatufu kwanza. Kwa sababu kutufu sharti zake shatiwe kwa mkono wa kushoto, kisha uanze kwenye Hajar al-Aswad kwenye kaburi uanda wapi? Kisha iwe ni sabatu wa shwatin, ni raundi saba kwenye makaburi raundi ngapi? Haitwi tawafu ikiwa ni chini ya raundi saba. Haitwi tawafu ikiwa hukuanza kwenye Hajar al-Aswad. Haitwi tawafu ikiwa hukuanza huzunguka kwa mkono wa kushoto. Haya makaburini upatikana? Niwaambia mkitaka kudanganya utajua. Ujue hapo ndo waanza. Bwana awafanyia talbis watu wake, fastakhaffa qaumahu faata'u. Nani alikwambia tawaf si ibada? Sasa unaenda kufanya nini kule? Zunguka. Na kweli huyabudu al-Kaaba, muabudu Allah. Kama vile waambiwa kuelekea qibla au yabudu al-Kaaba, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri yake. Na Allah sema waliyatawafu bilbaiti al-atiq. Kwa hivyo ukifuata hii amri ni kuwa umtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala, walipo ajri yako kufanya tawafu. Sasa hii yenu ya kutufu kwenye makaburi mmeitoa wapi? Imeandikwa wapi waliyatawafu bilqubur? Sasa hoja wanaoitoa wajua nini? Wasema hii mwanzo tawafu, mwanzo ili iwe tawafu ina masharti yake. Hayo uyatoa wapi wewe hayo masharti? Umeyatoa wapi wewe hayo yote? Na alafu mkizunguka kwenye lile kaburi huwa mwafanya nini? Ni kichaa kile kimewapata mwazunguka pale? Si tawafu ile, ni kichaa ile. Mtu amekuwa na wazimu azunguka pale, sio? Sasa tuwaambie ni kitu kimoja, ni moja katika mawili. Ikiwa watufu kwenye kaburi ukiwa watarajia kuwa wafanya vile kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na watakamalipo kwa Allah, basi wewe wafanya bid'a, ni uzushi katika dini. Allah hakukuamrisha wewe kutufu kwenye makaburi taqarruban ila Allah. Ama ikiwa watufu kwenye makaburi, na hili ndio wanalifanya zaidi kwa ajili ya kujikaribisha kwa yule maiti, basi hiyo ni shirkun akbar itakayokutoa katika Uislamu, kwa sababu tawafu ni ibada, kwa aya ya Allah inayosema waliyatawafu bilbeiti al-atiq. Nafikiri mmeeleweka wakati gani yawa ni shirkun akbar na wakati gani yawa ni bid'a, ni uzushi katika dini. Kwa ukifanya kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah, lakini mahali pale itakuwa nini? Wewe umeambiwa uende kwenye al-Kaaba, umekwenda kwenye kaburi la fulani. Na ikiwa wafanya vile kwa ajili ya kujikaribisha kwa yule maiti, basi umempelekea ibada nani? Maiti. Ushaingia kwenye shirki kubwa na kutoka katika, kama vile kuswali ufai kumswalia siku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nne, tumalizie, time imesonga sana naona. Lakini swala lililoko wakati mimi nikisema madad ya Rasulullah nakusudia nini? Madad ya Rasulullah mimi nakusudia kwamba nataka madad min Allah bi barakati Rasulullah. Kama pale unapo mgonjwa anaposema mathalan mama naumwa, maana yake kwa nataka tu kuthibitisha kuwa hawa madad hii ni shaijibu katika clip moja ndefu, nafikiri dakika 14 15 utarejelea utaisikiliza. Tuliwahi kujibu hili jambo la madad ya Rasulullah au madad ya Jilani au madad ya fulan. Madad maana yake amiddani bil aun, nataka msaada wako. Kwa hiyo si muongo huyo kusema kwa nataka msaada wa Allah, si useme ya rabbi amiddani bil aun ya rabbi. Kwa nini kupitia kwa fulani na allan? Kwa wao wamuomba msaada mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema madad amiddani bil aun ni dua hii, wampelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala, na kusema hivyo ni shirkun akbar. Hakuna ikhtilaf baina ulama wa ahli sunna illa haula al khurafiyun, na wala haisabi wao ikhtilaf yao. Na ndio maana mtaona katika misikiti yao upande mmoja imeandikwa ya Allah, upande mmoja imeandikwa nini? Ya Rasul Allah. Wala wajadi kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa, nafanya taadiki ndogo ndogo. Haya yanayotajwa ni kuthibitisha kuwa hata hawa pia walingania katika ushirikina waliyadhu billah. Na huyu ni katika wale ambao huyu bwana ametaja katika nani? Rafiki zake. Tumukhtalifiana katika nani? Maulid na itima tu, hata katika shiriki pia. Asri ya tauhidi bimukhtalifiana. Mbona hii huambi watu? Yusuf Abdi asimame msikitini aseme khutuba ya Jumaa. Na pia tuakhtalifiana wale waseme madad madad ya Rasulullah, lakini ni ikhtilaf. Ikhtilaf. Kwa hivyo waweza kufanya. Nimalizie na klipu ya Al-Jufri. Ale maneno yake ni maovu zaidi. Al-Hadri sadrakum mitalik al-Sadr al-Sharif al-Kash al-Tasarruf wal-Tafwiq hatta ijad abad al-Duna. وفي كتاب آخر يقول حتى بدون أب ولا أم. شوف اللي يقول بلا أب ولا أم واللي يقول بلا أم اللي يخالفهم مش يخالف لأنها مش ممكنة. هي هذه يقول لك الله يمكن الله يعطيه دوا دي، بس إيش اللي خالفوهم؟ ليش خالفوهم؟ يحرزان على الأرحام. ما يجي وحدة تزين تقول كرامة ولي ما نطلع صورتها. من أجل هذا بس اللي قاله ممنوع. والله لا ممكن. ممكن يجدون أشياء يعني يخلقون أشياء من. مش يخلقون. بإذن الله. بإذن الله. يخلقون أشياء. بإذن الله الله قال تبارك الله أحسن خالقين. نسب الخلق والمخلوق لا. يعني ممكن ممكن احسن ليه. هي كليب معروف الجفري اثبتيشا kuwa mawalio waweza kuumba mtoto katika matumba mama zao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akatoa dalili kwa fatabarak Allah ahsanul khaliqin. Allah amethibitisha kuna waumba waombaji wengi, sijui nani mwingine naye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin غير الله يخلقكم من يرزقكم من السماء والارض. الجفري يسمع نعم كنا مومبا باسي ناوي يا الله. هي اي ويجيبو hivyo. Je ni kweli aliposema ahsanul khaliqin manake kuna muumba wengine? La. Wanadamu waweza kutengeneza sanamu lakini si aslul khilqa. Aslul khilqa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini pia katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala sema ashabul jannati yawmaidhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila, maanake pia watu wa motoni walala vizuri kule, hawa ahsanu min haulai, maanake watu wa motoni kule wastarehe. La, si kila ikija ahsanul khaliqin maanake kuna waumba wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, haimaanishi hivyo. Kama vile katika hii aya nyingine imekuja hapa, na hii na maelezo niliwahi kueleza katika sharha kitabu tawhid ya Sheikh Al-Fawzan kuna audio kama ikhwa tarejelea naeleza kwa kirefu na maneno wanaovyoona katika masuala haya. Ashahid ni kuwa hawa shirki yao imefika mpaka katika tauhidur rububiyya, jambo ambalo hajawahi kulisema Abu Jahal na Abu Lahab. Na haya maneno ameyazungumza Sheikh al-Fawzan alipoulizwa kuhusu Ali al-Jafri, akasema al-Jafri akfar min Abi Jahal, ile kufuru yake anaoizungumza hii imemshinda Abu Jahal, ya kusema kuwa mawalii waweza kuumba. Wallahi maquraish wala insalta man khalaqahum la yaquluna Allah, hakuna mtu mmoja aliyesema kuna sanamu fulani la umba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa tulipofikia, mmeona tofauti kubwa baina yetu na wao, mmeona ubabaishaji huyu bwana aliyofanya. Sasa inshallah tupate pumziko kidogo kama na nusu saa hivi, kisha biidhnillahi ta'ala tukutana tena baada al-maghrib, tutazungumzia karamatul awliya, karama za mawalii wa East Africa na wa nje East Africa wa duniani. Hapo ndio mtasikia habari za ajabu sana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.